الله الرحمن الرحيم. في سنة 95 مات الملك العزيز بمصر الفارق المعوية، وأقيم ابنه المنصور وأناي منصور أكرايك وبدلاه بدلاك، ووثب الملك العدل سيف الدين أبو بكر بن أيوب أكاوكيا مملكة يالي والملك وتملكها كعشيك مدركة، ثم قام بها ابنه كش كمويكا وإني مدركة هايو المناي الملك الكامل. في سنة 96 توقف النيل بمصر تنايل ولسماما kutembea bihaithu kasaraha aliukata ule mto Nile ulam yakmul thalathatu yukamil thalatha ashara dhiraa, hakukamilisha dhiraa 13. Anasema tawakafa nilu bimisra bihaithu kasruha, kiasi cha kufikia pale, kiasi ya kufikia ule mtu kukatika. Walam yakmul 13, hakwamba haukukamilisha ule umbali wake ambao ni dhiraa 13. Wakana alghalau almufritu, ilitokea kupanda vitu bei kuliko kawaida, bihaithu akaru aljiafa, kiasi cha kuwa walikula mizoga waladamiyin. Wafasha akulu bani adam, kula nyama za watu kukaenea ushtahara. Waruya min dhalika alajabu alujab, yakaoneka katika hilo maajabu makubwa. Wataadaw ila hafu lhafuru, watu walivuka mpaka wakenda kuchimbua makaburi. Waakli lmauta, kula mizoga. Watamazaka ahalu misra, kula mamazaka. Watu wa misri wakasambaratika sana. Wakathura almautu minarjui, vifo vinavyosababishwa na njaa vikaongezeka. Bihaithu kana almashi la yakau kadamuhu au basaru, kiasi cha kuwa anatembea kwa miguu ilikuwa mnyoyo wake au basaruhu au jicho lake halitui na kuangukia, ila ala maiti, isipokuwa kwa maiti. Au man huwa fi siyaq, au aliye katika sakatul mauti. Wahalaka ahlul qura katibatan, watu wa vijiji waliangamia na kufa wote. Bihaithu inda almusafira yamuru bilqarya, kiasi cha kufikia msafiri kupita kwenye kijiji. Fala yara fiha nafikhu nari, haoni hata mtu mmoja. Kwa maana ni nafikhu nari, mwenye kupuliza moto, lakini kwa maana haoni hata mtu mmoja. Wayajidu albuyuta muftaha, anakuta majumba yako wazi. Wa ahlu wa mauta, walio katika nyumba hiyo wote wamekufa. Wakad haka dhahabi fi dhalika hikayatin yakshairu aljildu, ameeleza Dhahabi kuhusu tukio hilo hikaya mbalimbali. Ngozi inasisimka misamaha kwa kusikia hikaya hizo. Qal wasarat turku mazra'ata bilmauta, njia na barabara zikawa zime ni shamba la wafu. Wasarat luhumu halitairi wasibai, na nyama za watu ikawa ni haki ya ndege na wanyama wakali. Kwa biati la halalu, waungwana waliuzwa, wala waladu watoto, bidarahimi kwa pesa aliasira tena kidogo. Ustamara dhalika ila athnai sanati 98, hilo liliendelea mpaka mwaka تسعيني أنا وفي سنة 97 جاءت زلزلة كبرى لكل تتمكو كوبا مصر الشام والجزيرة فأخرجت أماكن كثيرة لكيوندوا مينيو بنجي وقلاع نانغومي وخسفت قريات من أعمال بصرة ikadidi meza kijiji kimoja katika kilicho kwenye mikoa na maeneo yaliyo kwenye himaya ya Basra. Wafi sana 99 jaati za wafi sana 99 fi sana al-Muharram katika mwishoni mwezi wa Muharram majat an-najum nyota ziliumba, watatayarat al-jaradu nzige wakawa naruka ovyo, wadama dhalika ila al-fajri, hilo likaendelea, hali hiyo ikaendelea mpaka al-fajri. Wanzaja al-haqu haqi kafadhaika sana na kukereka, waju ila Allah ta'ala, watu wakapiga mayowe kumlilia Mungu, walam yuhad dhalika illa inda dhuhuri rasulillahi, na hilo halikupata kuzoeleka isipokuwa pale anapotokeza mtume. Wafisana tisitumia hajam alfirinji lani min Rashid, wazungu walishambulia mto Nile kupitia kwa Rashid, wadakhalu baldata fuwa, kaingia katika balad fuwa, wanahabuha kapora vilivyomo, wastabahu wahalalisha vilivyomo vyote, warajau wakarudi. Saati ihda wa sittumia taghalaba alfirinju ala Kustantinia, waliuzidi nguvu wazungu mji wa Kustantinopo uliopo Uturuki, wakhraju Ruma minha, wakawatoa Warumi hapo. Wakana tibiaidi Rumi kabla Islam, kabla Islamu ulikuwa chini ya Warumi. Ustamarra tibiadi alfirinji viliendelea kuwa chini ya mikono ya wazungu bila sana 60 wa sittumia mpaka mnamo mwaka 660 fustaplakaha minhum Rum, wakaukomboa kutokana nao na wazungu wa Rumi, yani Warumi wakakomboa. Fiha isana diahida 60 waladat imraatun bikatia, mwanamke mmoja sehemu inaitwa Katuya alijifungua waladan mtoto birasaini, waladan mtoto birasaini na macho mawili. Wayadaini na mikono miwili, warbati arjuli na miguu minne, walam yaish lakini hakuishi. Kisana tisitinu situmia kana tibtidawu amri tatar, mwanzo wa swala wale tatar ilianza. Usayati sharhu halihim, ufafanuzi wa hali yao utakuja. Kisana tisamsa ashara akhadhati alfirinju, wazungu walianza walichukua Dimyatu katika mji wa Dimyatu Burja Salala. Anasema wa wazungu walichukua katika sehemu inayoitwa Dimyat, eneo linaloitwa Burja Salsala walichukua. Kala Abu Shama wa hadha alburju kana burji, hii ilikuwa kufla diari Misriya, ndio kufuli na kifungu cha miji ya Misri. Huwa burju nawali ni burji kijijumba kirefu fi wasati lili kilichojengwa katikati ya mto Nile wa Dimyat na katikati ya Dimyat. bihidhaihi, yuko mkabala nacho, min sharqihi, upande wake wa mashariki. Aljazira, kisiwa, bihidhaihi, kiko mkabala na hiyo burji, min gharbihi, upande wa magharibi. Fi nahiyatihi, na pembeni, silsilatani, tamtaddu ihdahuma ala al-ukhra, kuna minyororo miwili, moja umenyooka kwenda kwenye mto Nile mpaka Dimyat, wal-ukhra ala al-Nil ila al-Jazira, kutoka kwenye mto Nile mpaka Jazira. Tamnaani wabura al-marakib, minyororo hii imewekwa kuzuia kuvuka kwa majahazi na al-bahri, kutoka al-bahri al-malih, bahari ya chumvi. في سنة 16 أخذ الفرنج دمياط بعد حروب ومحصرات بعد يافيتا نكوزنجيرا وضوفا الملك ملك الكامل المقاومته هو ملك الكامل يقوى ضعيف حكوزة كبامبانانا فبدعوا فيها قلت بدعوا هبو وجعلوا جامع كنيسة kitu ya juma wakaugeuza kwa kanisa. Famitana Malikul Kamil Madina tanaenda mafrakil baharaini, mfalme Kamil alijenga mji wakati pale zinapoachana bahari mbili. Samauha wakauita Mansura, wabana alaiha sura akajenga ukuta wa nazala habijeshihi, na akenda akakaa hapo na jeshi lake. Fi sana hadhihi sana katabahu kadhi kudhati ruknuddin dhahir, alimuandikia barua nani al-Malikul Kamil aliandikiwa na kadhi al-Qudhati Rukunuddin wa kana al-Maliku wal-Mu'allamu sahibu Dimishk. Na huyu mfalme mtukuzwa alikuwa ni kiongozi wa Damascus. Fi nafsihi minhu, kulikuwa na kitu katika nafsi yake kwa huyo kadhi al-Qudhati. Farsala lahu bi alimtumia kaba joho wa kulu watu huu na asili ya joho hilo ya matirio yake. Maamarahu wa yalbasaha bila kuzumlipsiha baina nasi, kama amuru avaa ilo joho kati ya watu. Fi majlisi ya hukumii, katika baraza nalokaa kuhukumu. Fala mimkini ulimtina wa haikuwezekana kukataa. Makama adakhala darahu wa lazima waita, kisha alisimama akaingia mundani mwake akabaki mundani. Wamata baada ya ashhuri qahra, na alikufa baada ya miezi kadhaa kwa nguvu. Wa rama kita min kabidi, alitupa kipande cha ini lake. Wataasafa nasu lidhalik, watu wakahuzunika na hilo. Watafaka anna almalik almuazzam, ikatokea mfalme mtukufu arsala fi aqibi dhalik, baada ya hilo alimtumia ila alitoa ujumbe la Sharaf bin Ali ina tazahada khamran wa barda, alipo iepuka dunia kwa unywaji wa pombe na vitu vya baridi. Kala sabbih bi hadha, leta tasbihi kwa hili. Wakatama ilaihi yaqulu ya ayuha almaliku alazam sana ahdathtaha tabqa ala alabadi, ya ayuha almaliku almuazzamu sunnatan ahdathtaha, kuna sunna na mwenendo umeuanzisha utabaki milele. Tajri almuluku wala tariqaka ba'daha, wafalme wote watapita njia yako baada ya wewe. Khalu alqudhati wa tuhfatu zuhadi, njia yenyewe ni kuwavua madaraka makamu, lakini pia kuwapa tunu na zawadi kwenye kuipa mgongo dunia. Fi sani 18 istaradda timiatu mdal firinji sturidda, ilirejeshwa timiatu kutoka kwa wazungu walilahi alhamdu. Sanati ya 21 buni ya chidharu alhadithi alkamilia bilqahira, ilijengwa hapo baina kasraini, katika majumba mawili fakhri. Wajua ila sheikhuha Abul Khattab ibn Dihya, sheikh wake akafanywa kuwa huyo كانت الكعبات تكسى الديباج الأبيض من أيام المأمون. الكعبة ilikuwa ikivishwa nguo lile la hariri jeupe kipindi cha utawala wa Maamun, ila lahana mpaka sasa. Fakasaha nasu lidibaji lakhdar, nasu ilakaanza kuvalisha la kijani kibichi. Makasaha lidibaji laswada, kisha ndio ikawa valishwa dibaji nyeusi. Fastamara ila lahana mpaka sasa. Mimman mata fi ayami Nasir, katika waliokufa kwenye utawala wake Nasir ibn al-Alami, katika watu mashuhuri al-Hafidh Abu Tahir al-Salafi, Abu al-Hasan ibn Qassar al-Lughawi al-Kamaru, Abu al-Barakat ibn al-Ambari, Sheikh Ahmad ibn al-Rifa'i Zahid, Abu Bishakwal, Yunus Walid Yusuf, Yunus Shafi'i, Abu Bakr ibn Tahir al-Ahdab al-Nahawi mtala wa nahaw, Abu al-Fadl Walid al-Rafi أباك رافي وابن ملكون النحوي عبد الحق الإشبيلي من كتاب أحكام أبو زيد السهيلي صاحب الروض الأنيف أنفي حافظ أبو موسى المدني المديني ابن بار اللغوي الحافظ أبو بكر الحازمي شرف بن أبي عصر السيرون أبو القاسم البخاري والعتابي صاحب الجامع الكبير من كبار الحنفية كما إمام وكوب ومذهبية أبي حنيفة. والنجم هل أبو الشاني المشهور بالصلاح الكوا مشهور بجنايل الشرف ابن أبي سرون أبو القاسم البخاري الأيتابي صاحب الجامع الكبير من كبار الحنفية. والنجم أبو شاني مشهور بالسلاح أبو القاسم ابن فير الشاطبي صاحب القصيدة وفخر الدين أبو شجاع محمد. والبرهان المرزيناني صاحب الهداة جنا كتاب من الحنفية قد وفاس مذهب أبي حنيفة. وقاضي خان صاحب الفتاوى ni mtu mwenye kutoa fatwa minhum katika hawa Abu Hanafia. Mwingine Abdurrahim ibn Hayyun Zahid ibn Sa'id aliishi kwa Sa'id Misri. Abu al-Walid ibn Rushd sahibu al-ulum al-falsafia, ibn Rushd al-Kufa kipindi hicho. Abu Bakr ibn Zuhar Zahir al-tabib, Jamal ibn Fadlan ibn al-Shafi'i qadi al-fadl sahibu al-insha wat-tarassul والشهاب التوسي، أبو الفرج بن الجوزي، العماد الكاتب، ابن عظيم المقري، دار وكراهات، حافظ بن عبد الغني المقدسي، صاحب العمدة، من كتاب العمدة، كما ذهب أحمد، البركي الطاووسي، صاحب الخلاف، تميم الحلي، إلى الكتاب، تميم الحلي بن المرشوني، أبو الذر الخبشي النحوي، إمام فخر الدين الرازي، والسعدات بن كثير صاحب جامع الرسول في حديث الرسول نهاية الغريب. العماد بن نيوس صاحب شرح الوجيز الشرف صاحب التنبيه ولي شريش التنبيه. الحافظ أبو الحسن بن المفضل أبو محمد بن حوت الله أخوه أبو سليمان. الحافظ عبد القادر الرهاوي الزاهد أبو الحسن بن الصباغ بقينا هو قينا. الوجيه من الدهان النحوي وتقي الدين من المقتري. أبو اليمن الكندي النحوي والمعين الحاجري صاحب الكفاية من أئمتك وفواز الشافعية. والركن العبيدي صاحب الطريقة في الخلاف. أبو البقايا الأكبري صاحب الإعرابي. وابن أبي أصيبيع الطبيب. عبد الرحمن بن سمعان نجم الدين الكبري. ابن أبي الصيف اليمني وموقف الدين بن قدام الحنبلي. فخر الدين بن عساكر الفريقي هو وخلائق آخرون. أكون جنبين لا ولي وينجي. والله أعلم.